जगत के विशेष शब्द स्पर्श रूप रस गंध जिसको रस नहीं देते, राजस ही इन विषय इंद्रिय संयोग जो सुख है सब राजस सुख है। तो उसमें क्या है, वो कोई भी जो है शब्द में आसक्ति पूर्वक जो सुख होगा उसका राजस सुख ही रहा। वेदांत श्रवण आप कर रहे हैं, वेदांत में आसक्ति है कि आपकी श्रवण में आसक्ति, जैसे क्या है कि श्रवण की आसक्ति एक दूसरी चीज होती है शब्दगत आसक्ति। कोई देखिए, कोई शब्द बोलता है बहुत ही मधुर शब्द बोल रहा है तो आपको वो शब्द अच्छा लगता है, तो ये आसक्ति हो गई, ये शब्दाशक्ति हो गई। और आपको जो आसक्ति है वो विषय में है, विषय माने ब्रह्म विषय में है, और वो इंद्रियों का विषय नहीं है, वो शब्द स्पर्श रूप रस गंध नहीं है, शब्दगत आसक्ति नहीं है, शब्दगत आसक्ति दूसरी है, शब्दगत आसक्ति दूसरी है। शब्द में होने वाली जो है लालित्य मधुरिमा, वो मधुरिमा के प्रति, अरे जैसे लोग संगीत सुनते हैं अन्य सुनते हैं तो क्यों सुनते हैं, वो एक ध्वनि जो है वह क्या करती है उसके प्रति राग उत्पन्न हो जाता है, उसके प्रति राग उत्पन्न हो जाता है। इसीलिए आजकल ना काजा बाजा इत्यादि के साथ प्रचार करते हैं तो लोगों में एक उत्पन्न होता है, और सीधे जो है उपदेश करना है तो सीधे को अगर सत्य बोलो, शास्त्र के अनुसार चलो, क्रोध न करो, तो उपदेश तो यही है कि नहीं। पर इसमें क्या है कि शब्द लालित्य गत जो है ध्वनि लालित्य गत आसक्ति लोगों को नहीं है, इसलिए इस बात में जो है वह कुछ नहीं इसका प्रभाव रहा। आप वेदांत आप काहे के लिए सुनते हैं, और वेदांत कोई संगीत में बोले तब आपको अच्छा लगे, और कोई जो है वह सीधे वाणी उसकी मीठी न हो वो बोले तो अच्छा न लगे, तो शब्द शक्ति है, तब शब्द और ऐसे नहीं है। तो ये बाह्य जो विषय है शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इसमें आसक्त मन जो जो इसका मन आसक्त नहीं है, असक्त मन, सक्त मन वाला नहीं है, तो उसको क्या होता है, कहा आत्मन यत सुखम विन्दति, तो आत्मगत सुख जो है उसको प्राप्त होता है। यहाँ आत्मा अलग है सुख ऐसा उसको प्राप्त होता है ऐसा नहीं, जैसे वहां पर कहा था उपनिषद में कि आनंद और आनंदी एक, इसी प्रकार आत्म स्वरूप जो सुख भूत आनंद भूत जो आत्म स्वरूप है उस आत्म स्वरूप की उपलब्धि हो जाती है, उपलब्धि हो जाती है माने वो जो अज्ञान के कारण अप्राप्त के समान मालूम होता था वो प्राप्त। दूसरी चीज क्या है, वो स्रोत मिल गया, जहाँ से सभी जगह जो है जल जा रहा है वो स्रोत आपको अपने में मिल गया। तो जो अपने में जैसे कहा कि याव वो था ना उद पानी सर्वत संप्लुत हो सके तावान सर्वेशु ब्राह्मण से भी जानता, तो आप बताइए किस सुख में जाएगा वो, तो यत सुखम आत्मन बिंदती, या बिंदति में ऐसा नहीं समझिएगा कि वह जो है यहाँ खाली अविद्या का उच्छेद समझना, बिंदति में जैसे वहाँ पर चल रहा है ना खाली अविद्या का उच्छेद, यहाँ भी अविद्या का उच्छेद, आत्म स्वरूप जो आनंद है उस आनंद का ज्ञान प्राप्त होना यही उसकी प्राप्ति है, लब से यानी विषयजन्य सुख की बात नहीं है। ध्यान में बात आई कि नहीं? किसको ध्यान, ये तो औपचारिक किसको समझना है? ये सुखम आत्मनि बिंदित, स्वरूप में जिस सुख की अनुभूति करता है, है? तो यहाँ पर क्या हो गया, स्वरूप अलग हो गया, सुख अलग हो गया, पर ऐसा नहीं है। स्वरूप भूत जिस सुख को जान लेता है वो प्राप्त तो पहले से ही है, पर जो बाह्य में आसक्त है वो नहीं, उसको नहीं मिलता है। बाह्य विषयों में जिसकी बुद्धि आसक्त है उसको उस सुख की अनुभूति नहीं मिलती। स्वरूप सुख की अनुभूति किसको होगी, ये जो बाह्य विषयों से जिसका चित्त हट गया है। अब वो जो सुख है, वही सुख जो है ब्रह्म योग युक्त आत्मा स अक्षय, जो है अक्षय, वो जो है ब्रह्म योग युक्त आत्मा अक्षयम सुखम अस्तुति। अब ब्रह्म योग युक्त आत्मा क्या है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान देंगे। कुछ ऐसा मानते हैं कि ब्राह्मण योग ब्रह्म योग, ब्रह्म में जो समाधि यानी ब्रह्म में जो स्थिति वो हो गया ब्रह्म योग। अब तीन युक्त आत्मा है, उससे युक्त है आत्मा माने बुद्धि जिसकी, ब्रह्म समाधि से युक्त है बुद्धि जिसकी, यानी जिसकी बुद्धि जो है ब्रह्म स्वरूप में प्रतिष्ठित है, वह हो गया ब्रह्म योग युक्त आत्मा। पर कोई लोग ऐसा मानते हैं कि देखो ये त्वम पदार्थ है, एक तत् पदार्थ है, एक त्वम पदार्थ है, एक तत् पदार्थ है, तो ब्रह्म ये है तत् पदार्थ। ब्रह्म क्या है, ब्राह्मण माने तत्पदार्थी, ब्राह्मण माने तत्पदार्थी, और योगीन माने वो जो है जो उपदेश वाक्य का जो अनुभव, तत्त्वमसि उपदेश कर दिया, इस वाक्य के जो है अनुभव रूपेण योगी है। अनुभव रूपेण योगी ऐक्यम प्राप्त आत्मा माने त्वम पदार्थ स्वरूपम यसि, जिसका त्वम पदार्थ रूप जो आत्मा है वह तत्पदार्थ जो ब्रह्म है उसके साथ योग को प्राप्त कर लिया है, यानी तत्त्वम पदार्थ की एकता हो गई है। ये अर्थ भी अच्छा है, शायद मधुसूदन जी ने लिखा है, मधुसूदन जी ने लिया ये अर्थ है, मधुसूदन जी ने लिया ना, आप देखेंगे तो शायद मिलेगा, मधुसूदन जी ने लिया है। हाँ, ब्राह्मणी योग एक तो हो गया था, और इसमें ब्राह्मण का अर्थ कर दिया था पदार्थ है, योगी ना कर दिया वाक्यार्थ अनुभव रूपेण है, और ऐक्य प्राप्त आत्मा माने तुम पदार्थ स्वरूप में, तुम पदार्थ स्वरूप जो है आत्मा जिसका तत् पदार्थ के साथ ऐक्य को प्राप्त कर लिया है, वह हो गया ब्रह्म योग युक्त आत्मा। तो स वही बाह्य स्पर्शेषु अशक्त आत्मा जो है, स वो हो गया ब्रह्म योग युक्त आत्मा, सब्रह्म योग युक्त आत्मा अक्षयम सुखम अस्तुते, जगत का जितना सुख है वह क्षय वाला है, वह मृत्यु ग्रस्त सुख है, लेकिन ब्रह्म वेत्ता को प्राप्त होने वाला जो सुख है वह कैसा है, स्वरूपगत सुख अक्षय सुख, वह है अक्षय सुख। तो जो अक्षय होता है उसका जन्म नहीं होता, जिस सुख का जन्म होगा वह सुख नाश को प्राप्त हो जाएगा। तो जन्य सुख जितना है विषय इंद्रिय के संयोग से वो है जन्य सुख, और जो सुख उत्पन्न होगा उस सुख का फिर नाश भी हो जाता है। तो आक्षय नहीं हो सकता है। लेकिन स्वरूप जो है आनंद स्वरूपता जो है, तो स्वरूपगत जो सुख है वह जन्य नहीं है, जन्य न होने से नित्य, नित्य होने से वो अक्षय है। उस अक्षय सुख को प्राप्त कर लेता अश्नुते का जो प्रयोग हुआ वो अभी इसी प्रकार समझना कि ऐसा नहीं कि उस अक्षय सुख का भोगी बनता है तो सुख अलग है वो अलग है। वो जैसे संक्रामत में एक ही भूतता है, ऐसे जो है अज्ञान बस अपने आनंद स्वरूप को नहीं जानता था, अब जान लिया। ठीक है, पतंजलि जी कहते हैं आनंद सिंधु सर्वोपि लोको मग्नो, आनंद स्वरूप है और सभी लोग उसमें मग्न है, तद्रूप है। तो ना चामति नेक्षते च, ज्ञान न होने के कारण उसका कुछ भी उसको बुद्धि में चमत्कार नहीं है। चमत्कार किसका हो रहा है? चमत्कार हो रहा है कि वो जो है वह सामने जो है रेगिस्तान में और बालू में जल दिखाई दे रहा है। अब इसको प्यास लगी तो वो सोचता है कि वहां से मेरी प्यास बुझ जाएगी, और जहाँ वो बैठा है, जहाँ उसका स्वरूप है, वही जो है वह अमृत है कि जो संपूर्ण प्यासों को दूर करने वाली है। और उसकी दृष्टि तो बाहर हो गई ना, तो बाहर दृष्टि होने से जगत में ये सुख की खोज करता है, और जब अंतर्मुख हो जाता है तो जो केंद्र है जो अक्षय सुख है उस अक्षय सुख को प्राप्त कर लेता है। थोड़ी सिद्धि का देखिए, किंच न केवलम पूर्वोक्त रीत्या ब्राह्मण स्थितो हर्ष विषाद रहित किंतु विधान परेणा पीत्यर्थ। कहते हैं केवल पूर्वोक्त रीति से ब्रह्म में स्थित जो है हर्ष विषाद रहित होता है, ऐसी बात नहीं, दूसरे प्रकार से भी जो है हर्ष विषाद रहित रहता है। वो हर्ष विषाद रहित कैसे दूसरे प्रकार से रहता है कि ऐसे सुख में पहुंच जाता है, है? जहाँ हर्ष विषाद वाला सुख की पहुंच नहीं है। यावद यावद, अब इसको खूब ध्यान दीजिएगा, साधक के लिए ये पंक्ति आवश्यक जो है ध्यान देनी होगी। यावद यावद विषयेषु राग रूपम आवरणम निवर्तते, बस यही परीक्षा है साधक। साधक की परीक्षा है कि शब्द स्पर्श रूप रस विषय जो कंद जो विषय है, इनमें जैसे पहले सुख मालूम होता था ऐसे सुख मालूम हो रहा है कि नहीं मालूम? जैसे पहले जो है विषयों का सुख प्रतीत होता था, इसी प्रकार विषयों में सुख मालूम होता है अभी कि नहीं मालूम? ये कहते यावद यावद विषयेषु राग रूप अरूपम आवरणम निवर्तते, जैसे जैसे विषयों में राग रूप आवरण निवर्तित होता है तावत तावत आत्मस्वरूप सुखम अभिव्यक्तम भवति, वैसे वैसे आपके अंदर का सुख अभिव्यक्त होता है। आपका स्वरूप जो है वह आनंद स्वरूप आता है, पर उसकी अभिव्यक्ति क्यों नहीं हो रही है? अभिव्यक्ति इसलिए नहीं हो रही कि आवरण है। वो आवरण क्या है कि विषयों में राग रूप है, विषयों का राग ही आवरण है। तो जैसे जैसे विषयों का राग दूर होता है उसी उसी प्रकार अंदर का सुख अभिव्यक्त होता है। कहाँ है? नहीं नहीं, वो विधांतरण है, दूसरे विधि से भी हम कहते हैं केवल हर्ष विषाद रहित जो है ब्रह्म में स्थित जो है हर्ष विषाद रहित रहता है, किसी प्रकार नहीं, किंतु विधांतरेण अपीत्यर्थ, दूसरे विधि से भी जो है वो हर्ष विषाद रहित रहता है। विधांतरेण ऐसा पाठ होना चाहिए, और उसी को कह रहे यावत यावत विशेषु राग रूप आवरम निवर्तते, जैसे जैसे विषयों से राग रूप आवरण निवर्तित होता है तावत तावत आत्म स्वरूप सुखम अभिव्यक्तम भवति इत्याह, बाह्य स्पर्शेषु तत्तात्मा पिंडति आत्मन्य सुख। तो बाह्य स्पर्शेषु असक्त आत्मा है, इसी का अर्थ उन्होंने किया कि बाहर से जैसे जैसे राग निवृत्त होता है। थोड़ी सी टीका और देखिए, न केवलम असक्त आत्मा समवशादे व सुखम बिंदते, किंतु ब्रह्म समाधि न समाहित अंतकरण सुखम अनंतम व्याप्नोति। केवल जो असक्त आत्मा है, तो देखो ये एक सम का भी सुख है, सम का, बाहर आपकी वृत्ति न जाए, बाहर कोई भी निमित्त आपको न हो, तो आप सुखी ही हैं कि नहीं, इसको ध्यान देना चाहिए। ये बात एक विलक्षण बात है, आपका स्वरूप जो है वह सुख स्वरूप है और शांत स्वरूप है। क्या प्रमाण है? प्रमाण ये है कि कभी भी दुख होता है तो बाहर के निमित्त से होता है कि नहीं। दुख आपको होगा तो बाहर के निमित्त से होगा, और बाहर का निमित्त न हो दुख का, तो आप सुखी हैं कि नहीं सुखी। बाहर निमित्त न हो तो आप सुखी हैं कि सुखी नहीं। इसलिए आपका स्वभाव, आपका स्वरूप सुख स्वरूप, क्योंकि कभी भी दुख के लिए बाहर का निमित्त होना। इसी प्रकार आपका स्वरूप शांत है, क्योंकि कभी भी आपको अशांति का अनुभव होता है तो बाहर की निमित्त से होता है, वह निमित्त अंदर नहीं होता, वो बाहर। तो किसी न किसी निमित्त से आपको अशांति होगी और वो निमित्त बाहर रहेगा। इसका मतलब ये है कि ये जो दुख होता है वह नैमित्तिक है, वह नैमित्तिक है। आप कहोगे सुख भी तो नैमित्तिक है। नहीं, वह वास्तविक सुख नहीं है। जो आप बाहर सुख रूप कहते हैं विषय के संयोग से, वह वास्तविक सुख नहीं है, वो भी दुख है। वो कैसे दुख रूप है? वो दुख ये तो योग दर्शन के सूत्र के अनुसार आप देखेंगे तो सर्वम दुखम विवेकी नाम, विवेकी को दुख रूप दिखता है। दूसरे क्या है कि वस्तुतः क्या होता है कि जगत में यही परिभाषा है। जैसे क्या है कि कम टेम्परेचर हो तो ठंडी कहते हैं, उसका नाम होता है ठंडी। कहते भाई चार हो गया, पांच हो गया, बहुत कम हो गया ना, बहुत ठंडा हो गया, आठ है टेम्परेचर, ठंडा है, यानी ग्यारह बारह से नीचे आने लगता है तो क्या कहते हैं, ठंडा हो गया, ठंडा हो गया, और बढ़ जाए तो कहते हैं गर्मी हो गई, बढ़ जाए तो कहेंगे गर्मी हो, अब कम हो जाए तो कहेंगे ठंडी हो। इसी प्रकार कम दुख का नाम जगत में सुख है। अब दुख तो है ही है, अब विषय की पराधीनता है तो पराधीनता में कहीं सुख होता है? जब व्यक्ति पराधीन है तो पराधीनता में दुख तो है ही है, लेकिन कम दुख का भान जो है इसका नाम जगत में सुख कहा जाता है। और ज्यादा दुख का वो टेम्परेचर बढ़ जाए तो उसका नाम दुख है। तो सुख दुख दोनों जो है वो टेम्परेचर के अंदर है, इतने। इसलिए समझना चाहिए कि वो सुख नहीं है वास्तविक सुख, जो जन्य होगा वो वास्तविक सुख नहीं होगा, पर आपका स्वभाव ही सुख स्वरूप है। और इसमें प्रमाण यही है कि आपको कोई भी बाहर का निमित्त न हो तो आप सुखी है, आप शांत है। बाहर के निमित्त से ही दुख होता है, जैसे बहुत चीजें होती है स्वाभाविक। जैसे सत्य आपका स्वभाव है, सत्य बोलना आपका स्वभाव है, और झूठ आप बोलेंगे तो किसी निमित्त से बोलेंगे कि नहीं, झूठ बोलेंगे तो किसी निमित्त से बोलेंगे। भले ही आगे आपका अभ्यास हो जाए तो बिना निमित्त के झूठ बोले, पर झूठ व्यक्ति बोलता है तो किसी न किसी निमित्त बोलेगा, तो झूठ नैमित्तिक हो गया और सत्य स्वाभाविक हो गया। इसी प्रकार आपका जो है स्वरूप जो है, ये स्वरूप आपका जो है वह सुख स्वरूप है, और अशांति जो है दुख जो है वो नैमित्तिक होता है। तो यहाँ कहते हैं कि देखो, न केवलम अशक्तात्मा सम वसादेव सुखम बिंदते। सम का सुख जो होता है ये सम से ही केवल सुख नहीं होता, बल्कि ब्रह्म समाधिना समाहित अंतकरण। ब्रह्म समाधि यही ज्ञान समाधि, उससे समाहित अंतकरण वाला जो है, स्वरूप में समाहित अंतकरण वाला सुख अनंतम सुखम व्याप्नोति, अनंत सुख को प्राप्त कर लेता है। तो देखिए, सम से भी क्या होता है कि अपने अंदर का सुख प्रकट होता है, और जब बुद्धि उस सुख में निश्चित हो जाती है तो वही उसी का अक्षय पदा प्रतीत होने लगता है। इसी को कहते हैं कि बाह्याश्च, भाष्य में देखिए, बाह्य स्पर्शेषु बाह्याश्च ते स्पर्शाश्च। भाष्यकार भगवान ने लिखा है बाह्य है माने अनात्मा है और स्पर्श है, स्पर्शयन्ति इति स्पर्श, जिनका जो है वह विषय इंद्रिय का जो संयोग है उसी को कहते स्पर्शयन्ति इति स्पर्श शब्दादयो विषया तेषु बाह्य स्पर्शेषु। ऐसे जो है शब्दादि जो विषय है और वो कैसे है, बाह्य है, वो है बाह्य, उनमें। तो भाष्यकार भगवान ने क्या अर्थ ले लिया, सीधे ले लिया विषयों में है, विषय अर्थ लिया ना, बाह्यस्य स्पर्शस्य, ये विषय ही अर्थ ले लिया। और पहले एक बताया था उसको वो कैसे लिए थे, बहिर्भवा बाह्य है, और स्पर्श हो गया विषय इंद्रिय संबंध है, बाह्य जो विषय इंद्रिय संबंध, एक अर्थ ही निकाला था बाह्य विषय इंद्रिय संबंध, और इसमें क्या अर्थ निकला, बाह्य जो विषय उसमें असक्तात्मा। तेषु बाह्य स्पर्शेषु असक्त आत्मा अंतकरण यस्य, विषय संबंध में, तो सोयम असक्त आत्मा विषयेषु प्रीति वर्जिता, मतलब किसी भी विषय में प्रीति उसको नहीं है। सन बिंदति लभते आत्मन यत् सुखम तद्विंदति, जो अब जब विषयों में नहीं है तो अंतर्मुख हो गया, तो अंतर्मुख हो गया तो अपने में जो सुख है वही सुख उसको प्रतीत होगा, लाभ होगा। स ब्रह्म योग युक्त आत्मा, वह ब्रह्म योग युक्त आत्मा, ब्रह्मण योग समाधि ब्रह्म योग, ब्रह्म में जो योग समाधि हो गया ब्रह्म योग, तीन ब्रह्म योगी युक्त समाहित, उस ब्रह्म योग में समाहित तस्मिन व्यापृत आत्मा अंतकरण यस्य, उसमें जो है व्यापृत है युक्त है आत्मा अंतकरण जिसका, स हो गया ब्रह्म योग युक्त आत्मा, वह सुखम अक्षयम अश्नुति व्यापनोति, वह अक्षय सुख को प्राप्त करता है। इसका फिर क्या तात्पर्य निकला? तो उसका तात्पर्य निकला तस्मात् बाह्य विषय प्रीते क्षणिकायाः इंद्रियाणि निवर्तयेत्। बाह्य विषय प्रीति जो है वह क्षणिक है, वहां से इंद्रियों को हटा लेना चाहिए, जोर दे करके हटा लेना चाहिए। आत्मनि अक्षय सुखार्थी, जो आत्मा के अक्षय सुख को प्राप्त करना चाहता है उसके लिए क्या उपाय हुआ? अरे भाई, आप आत्मा के अक्षय सुख का अनुभव करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? इंद्रिय निग्रह करना पड़ेगा। बाह्य विषय प्रीति क्षणिका या बाह्य विषय प्रीति इंद्रियाणि निवर्तित, क्षणिक जो बाह्य विषय प्रीति है उसी इंद्रियों को निवर्तित कर ले। थोड़ी टीका है, तत्र पूर्वार्थम व्याचष्टे बाह्याश्च समाधान धीन सम्यक ज्ञान द्वारा निरतिशय सुख प्राप्ति उत्तरार्थ व्याख्यानेन कथयति। समाधान के अधीन है सम्यक ज्ञान। आप में समाधि है? हमारे में समाधान है, कोई बात नहीं, अर्थ तो एक है। समाधान किसको कहते जानते हैं? समाधि। सर्वदा स्थापनम बुद्धि शुद्धे ब्राह्मण सर्वथा तत् समाधान मित्युक्तम न तो चित्तस्य लालन। बहुत लोग क्या करते हैं कि चित्त प्रसन्न रहता है तो उसको समाधान मान लेते हैं। अरे भाई, अनुकूलता है, लोग माला पहना रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, है? तब तो समाधान है ही, इसका नाम समाधान नहीं है। वो तो ठीक है, पर समाधान का लक्षण भाष्यकार भगवान ने ये किया है वेद चूड़ामणि में कि चित्तस्य लालनम समाधानम न। फिर क्या समाधान है? सर्वदा स्थापनम बुद्धि शुद्धि ब्राह्मणि सर्वथा। सर्वदा सर्वथा शुद्धि ब्राह्मणि चित्तस्य स्थापनम, यह समाधान, यही समाधि है। तो कहते समाधान अधीनम सम्यक ज्ञान, इसी के अधीन सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान इसी से होगा, चित्त के लालन से नहीं होगा। तो समाधान अधीन सम्यक ज्ञान द्वारा, अब उस ज्ञान के द्वारा निरतिशय सुख प्राप्ति ही, निरतिशय सुख की प्राप्ति होती है। यानी निरतिशय सुख जो आत्मगत है उसका भान होता है। ये उत्तरार्ध व्याख्यान कथे थे, इसको कहा था ब्राह्मण योग समाधि, वही कहा ना ब्राह्मण योग समाधि। ब्रह्म योग तेन ब्रह्म योगेन युक्त समाहित, तो ब्रह्म योग से समाहित है जो, तस्मिन व्यापृत आत्मा अंतकरण यस्य, उसमें उसका जो है अंतकरण एकीभूत हो गया है, टिक गया है। थोड़ी टीका देखिए, शब्दादि विषय विमुखस्य अनंत सुखाप्ति संभवात तदर्थिना प्रयत्नेन विषय वैमुख्यम कर्तव्यम इति शिष्य शिक्षार्थम आह। शिष्य की शिक्षा के लिए कहते हैं कि शब्दादि विषय से जो विमुख है, जैसे क्या है कि भाई जब तक शब्दादि विषय के सुख को आप प्राप्त करना चाहते हैं तब तक आप परिच्छिन्न सुख ही प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि विषयजन्य कोई भी सुख होगा तो परिच्छिन्न होगा, अपरिच्छिन्न तो होगा नहीं, अनित्य होगा, तो अनित्य सुख तो आप तो प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए यदि नित्य सुख प्राप्त करना है तो इस अनित्य सुख से विमुख होना पड़ेगा। नित्य सुख प्राप्त करना है तो अनित्य सुख से आपको विमुख होना पड़ेगा। इसी बात को कहते हैं शब्दादि विषय विमुखस्य, जो शब्दादि विषय से विमुख है उसी को अनंत सुख आपके संभवात, अनंत सुख की प्राप्ति उसी को हो सकती है। और जो शब्दादि के सुख में लगा है वह तो अनंत सुख चाहते नहीं, क्योंकि ये सभी सुख जो है वह शांत है, अनित्य है, तो उसी को प्राप्त होने हो रहा है। इसलिए तदर्थिना आप ये अनंत सुख प्राप्त करना चाहते हैं, यदि सच्चा सुख सच्ची शांति आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसका लक्षण यही है कि विषय वैमुख्यम कर सकते, तो आपको विषय से विमुख हो जाना, विषयों से विमुख हो जाना चाहिए। विषयों में जो रस मिल रहा है इस रस को काटना पड़ेगा। विषय विमुख विराग रत हो, कोई कहा ना धर्मशील, वो स्वामी जी ने कहा ना धर्मशील कोटिन मा कोई, करोड़ व्यक्ति ऐसे हैं कि जो धर्मशील है शास्त्र के अनुसार आचरण तो करते हैं, पर उनमें से कोई ऐसे हैं जो विषय विमुख है। धर्मशील तो है पर स्वर्ग की इच्छा है, जाने की, इंद्र बनने की इच्छा है, ब्रह्मा बनने की इच्छा है, हिरण्यगर्भ बनने की इच्छा है, तो धर्मशील कोटिन मह को विषय विमुख व्याग्रत, करोड़ों धर्मशीलों में कोई एक ऐसा निकलता है कि जो उसको ठीक मेरा जोड़ता है। यहाँ तो हजारे कहा था गीता में, पर गोस्वामी जी ने तो करोड़ कहा, जनसंख्या बढ़ गई बहुत, इसलिए अनुपात बढ़ गया। तो आगे क्या कहते, कोटि विरक्त मध्य श्रुति कही थी, विमुख होकर के लगा है पर कोई प्रतिबंध है यदि ही है। जैसे मांडुक कारिका में प्रतिबंध बताया ना, रसा स्वाद है, है? और उसमें एक माने एक ऐसा है कि स्तब्धता है, स्तब्धता है, इस प्रकार के जो प्रतिबंध है वो प्रतिबंध यदि नहीं कटे तो फिर जन्म लेना पड़ेगा कि नहीं। अरे योगी जैसे कहा ना, जिसके विषय में अर्जुन ने प्रश्न किया था कि योग भ्रष्ट हो गया, अरे वो उस तत्व को प्राप्त नहीं कर पाया प्रतिबंध के कारण, इधर से तो व्यक्त हो गया और उधर से प्राप्त नहीं कर पाया, तो उसकी क्या गति होती। भगवान ने कहा कि उसकी दुर्गति नहीं हो सकती कभी, लेकिन दुर्गति नहीं हो सकती पर सम्यक ज्ञान एक ही जन्म में विरक्तों को मिल जाएगा ये कोई निर्धारित नहीं। इसलिए सम्यक ज्ञान सकृत गोल है, ऐसा कर दिया। इन्हें दुर्लभता बताया, दुर्लभता, क्योंकि विरक्ति में के बाद भी क्या है कि विरक्ति का स्वरूप बहुत विलक्षण है, पर वैराग्य जल्दी नहीं हो पाता है। ये बाह्य वैराग्य तो जल्दी हो जाता है, पर अंदर से राग द्वेष रहित जो वैराग्य है वो वैराग्य जल्दी नहीं हो पाता है, वो वैराग्य जल्दी नहीं हो पाता है। इसलिए यहाँ पर कहा कि उसको सबसे ज्यादा प्रयत्न करना चाहिए, प्रयत्न विषय वैमुख्यम कर्तव्यम इति शिष्य शिक्षार्थम आह, शिष्य को शिक्षा देने के लिए कह दिया। तस्मात बाह्य विषय प्रीति क्षणिकाया इंद्रियाणि निवर्तयेत, कौन आत्म सुख सुख आत्मनि अक्षय सुखार्थी इत्यर्थ, जो आत्मा में अक्षय सुख को प्राप्त करना चाहता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। इक्कीसवां हो गया था ना। ही बाह्य स्पर्शे सशक्तात्मा बिंदत्यात्मन यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षय अक्षय सुख जो है क्या है, यही मोक्ष है। और यहाँ स्मृति और कुछ नहीं, उसका अनुभव करता है ज्ञात्म। अक्षय सुख रूपता को प्राप्त हो जाता है। क्यों ऐसा होता है, अक्षय कैसे हो गया? वो मोक्ष तो अक्षय है ही है, जो स्वरूपगत सुख जो अक्षय है ही है, पर अविद्या के कारण वह उसका भान नहीं था। अविद्या के कारण अप्राप्त के समान था, और विद्या के द्वारा अविद्या जब ध्वस्त हो गई तो स्वाभाविक रूप से प्राप्त हो, ये भी स्वाभाविक है। स्वरूप प्राप्ति भी स्वाभाविक ही। अब और उठाते हैं कि तत्रैव हेत्वंतर परत्वेन उत्तर श्लोकम उदाहरति। इसमें हेतु के रूप में अगले श्लोक का जो है उदाहरण देते हैं कि इतस्य निवर्तये, और भी हेतु है, और भी हेतु है कि जिससे ये निर्धारित होता है कि इंद्रियों को विषयों से निवर्तन कर देना चाहिए। अक्षय सुख को जो प्राप्त करना चाहता है, जो भी अक्षय सुख प्राप्त करना चाहता है, उसको पहले विषयों से इंद्रियों को हटा देना चाहिए, विषयों को निवर्तन। सबसे पहला काम यही अपेक्षित है, और यही जो है वह इसी से अक्षय सुख की प्राप्ति हो। थोड़ी सी टीका देखिए, विषयेभ्य सकाशाद इंद्रियाणि इति शेषः निवर्तयेत, जो है ये है क्रिया है, इतस्य निवर्तयेत। और भी कारण है कि जिसलिए निवर्तन करे, किसी निवर्तन करे, किसको निवर्तित करे, कि विषय सकाशाद इंद्रियाणि इति, इतना शेष कर दे कि विषय के संबंध से इंद्रियों को निवर्तित कर देना चाहिए। सब मैंने से, उससे, विषय से इंद्रियों को हटाना, तो विषयेभ्य सकाशाद इंद्रियाणि निवर्तयेत, ऐसा समझ लेना। तो उतना शेष कर दिया टीका का काम ने, वैराग्यार्थ में वो वैषयिकानि सुख सुखानि दूषयति। अब विषय जन्य जितने भी सुख है उनको दूषण देते, शास्त्र ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई दोष गुण ये देखा नहीं जाता। शास्त्र तो जो है ऐसा होना चाहिए कि दोषदर्शी नहीं होना चाहिए ना। अरे भाई, किसी को भी दोषदर्शी नहीं होना चाहिए। अब शास्त्र जो है दूषण दे रहा है, विषय सुख जगत भर का जितना सुख है उसमें दोष दिखा रहा है शास्त्र। तो दोष दिखाना, देखना किसी का, ये तो अच्छा नहीं है। कभी कोई अच्छे तात्पर्य से यदि दोष देखा जाए तो अच्छा है, और गलत तात्पर्य से दोष का देखना अच्छा नहीं। यदि दूसरे में दोष देख करके आप अपने में निर्दोषत्व का अभिमान आप में उत्पन्न होता है, और दूसरे के प्रति घृणा उत्पन्न होती है, तो दोष देखना उत्तम नहीं है। पर यदि कहीं दोष देखने से आपका मन हटता है, वैराग्य आपको उत्पन्न होता है, उदासीनता उत्पन्न होती है, तो वह उत्तम है। यहाँ पर एक उत्तम लक्ष्य के लिए दोष दिखा रहे हैं। वो उत्तम लक्ष्य क्या है? वैराग्यार्थम। इसलिए टीकाकार ने कह दिया वैराग्यार्थम एव, योकार यही दिया। योकार टीकाकार ने क्यों दिया? वैराग्य के लिए ही जो है विषय सुखों को यहाँ पर दूषण देते हैं, विषय सुखों में दोष है। ये जो दोष दिखा रहे हैं वो केवल एक दृष्टि से ही दिखा रहे हैं, और वो दृष्टि क्या है? वैराग्य इसके अंदर उत्पन्न हो जाए। ये संस्पर्श दुख यो नये आद्यंतवंत कौन्ते नातेषु रमते बुधः। कहते भाई जब ब्रह्म योग युक्त आत्मा सुखम क्षय श्रुते आपने कहा तो ऐसे ही अक्षय सुख जब अपना स्वरूप ही अक्षय सुख भूत है तो दुख क्यों मिलता है जगत में? जगत में दुख नहीं मिलना चाहिए। तो कहा कि दुख मिलने का हेतु दूसरा है, दुख मिलने का हेतु दूसरा है। दूसरी चीज ये मानते हैं कि भाई ये बात आपकी ठीक है, शास्त्र से हमने समझ लिया कि आत्मा आनंद स्वरूप है, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं, आपने को संशय भी नहीं है आत्मा आनंद स्वरूप है। पर ये शास्त्र के द्वारा जाना जा रहा है, और आज तक हमारा जो आनंद का अभ्यास है वो विशिष्ट आनंद का अभ्यास है। आनंद शब्द से हम विशिष्ट आनंद को ही आनंद जानते हैं, और आत्मा में आप कहते हैं विशिष्ट आनंद नहीं है। तो एक अनुभूत जो विशिष्ट आनंद है ये तो ज्ञान हो जाने पर भी जो है उसमें तो चित्त जाएगा ही। तो जो आपने कहा कि अक्षय सुख को प्राप्त करता है तो अक्षय सुख को प्राप्त कर लेता है, लेकिन व्यवहार काल में तो विशेष सुख की ही प्रतीति होती है, तो उसमें अभ्यास बस क्यों नहीं जाएगा? ज्ञानी अभ्यास बस वहां सुख लेगा कि नहीं लेगा? का अभ्यास बस भी उसमें ज्ञानी सुख नहीं लेगा। क्यों ज्ञानी सुख नहीं लेगा? क्योंकि वस्तुतः क्या है कि ज्ञान जैसा होता है अंदर ना, उसी के अनुसार रागात्मक कहीं वृत्ति है तो उस विषय से सुख मिलता है। अच्छा, आपको लड्डू बहुत अच्छा लगता है और सामने जो है वह लड्डू रखा हुआ है और कोई परसने जा रहा है और लड्डू आपका सबसे प्रिय भोजन है, तो उसके प्रति राग है। राग है इसलिए उसको देख करके बड़ी प्रसन्नता मन में होगी, इसमें तो कोई संशय नहीं। पर इतने में कहीं आकाशवाणी हो जाए या आपके कान में कोई धीरे से कह दे कि इसमें विष है, जरा सावधान रहना, तब भी उसके प्रति तब भी राग रहेगा? तो देखो, जब ये ज्ञान हो गया कि ये इसमें विष है, ये ज्ञाने तो हुआ, पर ज्ञान होते ही जो है आप उससे दूर हो जाते हैं, उसमें रस आपको रस नहीं आ सकता। ये ज्ञान का कारण। तो बुद्ध जो होता है उसको कैसा ज्ञान होता है? कि जितने है संस्पर्शज भोग है, है वो उसमें दुख बैठा हुआ है, उसमें दुख बैठा हुआ है। इसी को कहते ही को पहले लीजिए, ही मानी अस्मात, ये संस्पर्शजा होगा। संस्पर्श का क्या अर्थ है? संस्पृश्यंते इति संस्पर्शा, जिनका स्पर्श इंद्रियों से किया जाता है उसका नाम है संस्पर्श। वो कौन है? विषय। विषय हो गए संस्पर्श, और विषयों से उद्भूत तज्जा, विषयों से उद्भूत जो सुख है उस भोग है, उनका नाम है संस्पर्शज भोग। उस संस्पर्शज भोग का स्वरूप क्या हुआ? संस्पर्शज भोग का स्वरूप हो गया विषय इंद्रिय संबंध जान। विषय इंद्रिय संबंध से उद्भूत जो भोग है उसका नाम